سورت الفرقان میں جن انبیاء کا ذکر مختصراً کیا گیا تھا، اب یہاں ان کے تفصیلی واقعات کا ذکر ہوگا۔ زمانی ترتیب کے اعتبار سے انمنو علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام پہلے گزرے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ترتیب میں سب سے پہلے آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس واقعے کو پڑھنے سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو، کب پکارا؟ یہ اس وقت کی ندا ہے جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے اپنی اہلیہ کے ہمراہ واپس آ رہے تھے، تو راستے میں انہیں سردی کی وجہ سے حرارت حاصل کرنے کی ضرورت پیش آئی اور اس کے لیے انہیں آگ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تو جب وہ آگ کی تلاش میں نکلے تو راستے میں انہوں نے یہ آواز سنی، جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے، هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى، یعنی طوى کی مقدس وادی میں جب تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا۔ تو یہاں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ پکار کے کیا کہا؟ ان ائت القوم الظالمين، کہ جاؤ ظالم قوم کے پاس۔ کس کی طرف؟ قوم فرعون، قوم فرعون کی طرف۔ یہاں قوم فرعون کا تعارف قوم الظالمین کے طور پہ کروایا جا رہا ہے۔ کیوں وہ ظالم لوگ تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے بنی اسرائیل پر تقریباً 400 سال سے شدید ظلم ڈھا رکھے تھے۔ اور کس لیے بھیجا جا رہا ہے؟ الا یتقون، کیا وہ ڈریں گے نہیں؟ کیا وہ تقوی نہ اختیار کریں گے؟ دعوت اور تبلیغ کا مقصد کیا ہے؟ کہ ان کے اندر تقوی پیدا ہو۔ یہ ہے غرض قوم فرعون کی طرف بھیجنے کی موسیٰ علیہ السلام کو۔ آپ جانتے ہیں کہ فرعون اس وقت دنیا کی سب سے بڑی متمدن قوم کا سربراہ تھا، اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے فرد تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی حیثیت مصر میں مزدوروں اور غلاموں کی سی تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ جاؤ ان لوگوں کے پاس، اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کے ظلم کی طرف بھی نشاندہی کر دی، تو موسیٰ علیہ السلام پر جو کیفیت طاری ہوئی اس پیغام کو سن کر یا اس بات کو سن کر، اس کا اظہار اگلی آیت میں ہے، قال رب انی اخاف ان یکذبونی، بولے میرے رب میں ڈرتا ہوں وہ مجھے جھٹلا دیں گے، وہ نہیں سنیں گے میری بات۔ کیونکہ سرکش لوگ تھے، ظالم لوگ تھے، اور دوسری طرف انبیاء علیہ السلام بھی انسان ہوتے ہیں، ان کو بھی طبعی خوف لاحق ہوتا ہے۔ ایک بہت بھاری ذمہ داری آپ پہ ڈالی جا رہی تھی، اور اس ذمہ داری کا احساس پوری طرح تھا آپ کو۔ انہیں پتا تھا کہ یہ بہت مشکل ٹارگٹ ہے، اور دوسری طرف وہ اپنے اندر بولنے کے اعتبار سے کچھ کمی پاتے تھے، اسی لیے وہ اپنی کیفیت کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں، وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، میرا سینہ گھٹتا ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ ضیق صدر کس کو کہتے ہیں؟ سینے کی تنگی کو۔ جب سینہ تنگ ہو تو انسان کو سانس نہیں آتا، یعنی دل گرفتہ ہو کہ یہ کیسے ہوگا، وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان بھی نہیں چلتی۔ سورۃ طٰہٰ میں بھی آپ پڑھ چکے نا کہ ان کو پھر دعا سکھائی گئی تھی، رب اشرح لی صدری، تو شرح صدر کیا ہے؟ دل کا کھل جانا، اطمینان ہو جانا، ریلیکس ہو جانا۔ اور ضیق صدر کیا ہے؟ سینے کا گھٹنا اندیشوں کی بنا پر، فکر اور احساس ذمہ داری کی وجہ سے۔ اور ویسے بھی اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی پچھلی زندگی کے سارے واقعات یاد آ گئے ہوں گے کہ کن حالات میں وہ مصر سے نکلے تھے۔ آپ بھی پیچھے پڑ چکے ہیں کہ وہ ایک قبطی کا قتل ان کے ہاتھوں سے ہو گیا تھا غیر ارادی طور پر، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ، آپ ہارون کی طرف بھیجئے۔ کس کو؟ جبریل علیہ السلام کو۔ کس لیے؟ تاکہ انہیں بھی نبوت دی جائے اور وہ میرے مددگار بنے، یعنی جبریل علیہ السلام کو میرے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرف بھیج کر وحی دے کر نبوت سے سرفراز کیجیے. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. اشارہ ہے اس قتل کی طرف جو غیر ارادی طور پر ہوا، اگرچہ اس قتل کو کئی سال گزر چکے تھے، تقریباً 10 سال کا وقفہ تھا اس میں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے تھے نا مدین میں اپنے سسر کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا، 8 اور 10 میں چوائس تھی تو انہوں نے 10 پورے کر دیے. تب 10 سال بعد وطن واپس آ رہے ہیں، اگرچہ ایک وقت گزر چکا ہے اس واقعے کو، لیکن پھر بھی آپ کے دل پہ ایک بوجھ ہے. اچھا حیرت ہوتی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں لا ينطلق لسانی، میری زبان نہیں چلتی، میں اپنے آپ کو گھٹن میں پاتا ہوں، لیکن اس کے باوجود انہی کا انتخاب کیا گیا اور ان کے کہنے پر ان کے بھائی کو پیغمبری دی گئی. ایسا کیوں ہوا؟ اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. اور یاد رکھیے کہ دین کا کام جو ہے یا تبلیغ کا کام جو ہے، یہ دنیا کا انوکھا کام ہے. اس کام میں عام طور پر وہ ضابطے قاعدے اور وہ چیزیں کام نہیں آتی جو دنیا کے کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہیں، کیونکہ دنیا ایک مادی چیز ہے نا، تو دنیا کی ترقی کے لیے مادی چیزیں بڑی فائدہ مند ہوتی ہیں. عام طور پر ہم ظاہری چیزوں کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام میں ظاہری طور پر وہ چیزیں پائی نہیں جاتی جو اس کام کے لیے ضروری تھیں، لیکن اس کے باوجود ان کا انتخاب کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے صرف ظاہر کو نہیں دیکھتے، وہ اس کے اندر تک کو دیکھتے ہیں، اس کے باطن کو دیکھتے ہیں کہ کون اس کام کا اہل ہے، کس پہ ذمہ داری ڈالی جانی چاہیے. اگر اندر سے معاملہ درست ہے تو ظاہر کی کمی اللہ تعالیٰ خود پوری کر دے گا، ظاہر کے اسباب فراہم کر دے گا، ادھر ادھر سے مدد دلوا دے گا. حالانکہ وہ اپنی اندرونی کیفیت کا اظہار بھی کر رہے ہیں، وہ یضیق صدری، میرا دل گھٹتا ہے، میں اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتا. اور یہ ان کی سچائی کی دلیل ہے نا، سچائی کا جوہر ہے ان کے اندر کہ وہ اعتراف کر رہے ہیں. ہمارے اندر کوئی کمی کوتاہی کمزوری ہو بھی تو ہم اس کا اعتراف ہی نہیں کرتے، ہمیشہ اس کو چھپا کر بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ سارے خطرات رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے یہ کام تو دے رہے ہیں، یہ ذمہ داری تو مجھ پہ ڈال رہے ہیں، لیکن کچھ مشکلات ہیں اس میں. اب سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. قال کلا، فرمایا ہرگز نہیں، بالکل فکر نہیں کرو. یہ جو کلا کا لفظ ہے نا، شدت کے ساتھ تردید کرنے کے لیے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس اندیشے کی تردید کر دی، ہرگز نہیں، کچھ نہیں بگاڑ سکتے تیرا، کچھ نہیں ہوتا تم کو. فذهبا، دونوں جاؤ. فذهبا بآیاتنا، ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، دلائل و برہان کے ساتھ جاؤ. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ چن لے، پھر وہ براہ راست اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا اِنَّا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سن رہے ہیں. یہ جو بھی اب آئندہ تمہارے ساتھ بات چیت ہوگی، جب تم پیغام پہنچاؤ گے اور جو تم کو جواب ملے گا، وہ سب کچھ براہ راست ہماری نگرانی میں ہوگا. اطمینان رکھو. یہ مستمعون کا لفظ کس لیے آئے؟ ہم سن رہے ہیں، ہم ساتھ ہیں، ہمیں سب پتا ہے جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہوگا. تم تسلی رکھو. یہ سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے نا، اننی معکما اسمع وارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں. اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، جاؤ فرعون کے پاس. فَقُولَا، دونوں کہو اس کو، اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم رب العالمین کے رسول ہیں، یعنی خود اپنی مرضی سے نہیں آئے، رب العالمین نے بھیجا ہے، اس کو جا کر پیغام دے دو. اور کیا کہو؟ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو. کہاں بھیج دو؟ اس بات کا جواب قرآن سے نہیں ہم کو ملتا، کہاں بھیجنے کے لیے کہا جا رہا تھا، لیکن تورات میں کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں جن کا یہاں ذکر کروں گی. کہ موسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیل کو عید قربان منانے کے لیے 3 دن کی راہ بیابان لے جانا چاہتے تھے، لیکن تورات سے بھی یہ نہیں پتا چلتا کہ کہاں لے جانا چاہتے تھے. تورات کا بیان پڑھ دیتی ہوں آپ کے لیے. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، اب تو ہم کو 3 دن کی منزل تک بیابان میں جانے دے تاکہ ہم خداوند اپنے خدا کے لیے قربانی کریں. ایک اور جگہ پر آتا ہے، میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں میرے لیے عید کریں. تب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بلوا کر کہا کہ تم جاؤ اور اپنے خدا کے لیے اسی ملک میں قربانی کرو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ایسا کرنا مناسب نہیں، کیونکہ ہم خداوند اپنے خدا کے لیے اس چیز کی قربانی کریں گے جس سے مصری نفرت کرتے ہیں، کیونکہ مصری گائے کی قربانی کرنے سے نفرت کرتے تھے. سو اگر ہم مصریوں کی آنکھوں کے آگے اس چیز کی قربانی کریں جس سے وہ نفرت رکھتے ہیں تو کیا وہ ہم کو سنسار نہ کر ڈالیں گے؟ بس ہم 3 دن کی راہ بیابان میں جا کر خداوند اپنے خدا کے لیے جیسا کہ وہ ہم کو حکم دے گا قربانی کریں گے. یہ تورات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو مصر سے باہر قربانی کے لیے لے جانا چاہتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ مصری گائے کی پوجا کرتے تھے. مشرق قوموں میں اکثر چیزیں وہاں ملتی ہیں، کامن ہیں ان کے درمیان. اور بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا یہ سفر ایک تربیت کے لیے تھا، ایک طرح سے ریلیف تھا ان کے لیے. اور بعض دوسرے مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو جو 400 سال سے تم نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، یعنی فرعونیوں نے ان کو 400 سال سے غلام بنا کر رکھا ہوا ہے، اب ان کو آزادی دے دو اور ہم انہیں یہاں سے نکال کر ان کے اصل ملک واپس لے جانا چاہتے ہیں، یعنی ارض شام کی طرف جس کا وعدہ اللہ نے ان سے کر رکھا ہے. بہرحال یہ دونوں آرا اس آیت کی تفسیر میں پائی جاتی ہیں. ان ارسل معنا بنی اسرائیل قال، فرعون نے کہا، الم نربک فینا ولیدا، اب جواب نہیں دیا کہ اچھا جاؤ یا نہیں، قرآن سے نہیں پتا چلتا، تورات میں ہے کہ اس نے کہا یہی قربانی کر لو. بہرحال کہنے لگا، الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے. نربک، رے بے بے سے، رب پالنا، پرورش کرنا، تربیت کرنا. تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی بات پہ غور کرنے کی بجائے ان کی تحقیر شروع کر دی کہ کیا تو وہی نہیں جو ہماری گود میں، ہمارے گھر میں پلا جب ہم بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا کرتے تھے. اور فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ چونکہ بہت بری لگی تھی، ان کا مطالبہ اس پہ بڑا گران گزرا تھا، اس لیے اس نے موسیٰ علیہ السلام کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش کی کہ تم ذرا اپنا ماضی تو یاد کرو. اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص تبلیغ کے لیے نکلتا ہے، لوگ اس کو اس کے ماضی کے طعنے دینا شروع کر دیتے ہیں. کل تک تو تم یہ کچھ کرتے تھے، آج آ گئے ہو تم ہمیں نصیحت کرنے کو، تا دیکھو اپنا ماضی، تھے تم کیا، تم تو ہمارے ہی ہاں پلے ہو. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ، تم نے کئی سال اپنی عمر کے ہمارے ہاں گزارے. بعض روایات میں آتا ہے کہ 18 سال، بعض میں 30 سال اور بعض میں 40 سال تک کا ذکر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اتنا عرصہ فرعون کے محل میں گزارا تھا. تو کہنے لگا کہ اتنے سال تو تم ہمارے پاس رہی، بچپن سے لے کر جوانی کی منزلیں تو نے ہمارے پاس گزاری، اور پھر چند سال ادھر ادھر رہ کے اب نبوت کا دعویٰ لے کر آ گئے ہو. یعنی تحقیر کا ایک انداز ہے نا، ذرا سوچو تو. تم وہ بچے سے ہوتے تھے، ولید جو ہے نام بھی رکھتے نا ہمارا، ولید، ولید ولد سے ہے، تصویر ہے، بچونگڑا، چھوٹا بچہ. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ، کئی سال یہاں رہے، وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين، اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کے کر گیا اور تو کافروں میں سے تھا یا ناشکروں میں سے تھا. کیا خوبصورت انداز ہے نا، فعلت فعلتك التي فعلت، یعنی قرآن کا انداز ہے نا، اس نے تو معلوم نہیں کس زبان میں کیا کہا ہوگا، لیکن اس کو قرآن میں ایک عاجز کر دینے والے انداز میں ذکر کیا. یعنی ایک ہی روٹ سے یہاں سے آپ الفاظ کی شیپ بدلتی دیکھ سکتے ہیں، کمپیئر کر سکتے ہیں. فے این لام ویسے بھی بیسک عربی کا مادہ ہے جس پر باقی سب کچھ پرکھا جاتا ہے. وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرین، یعنی مراد اس کی کیا تھی، کیا تم وہی نہیں ہو جس نے وہ حرکت کی جو کہ تم نے کی تھی؟ یاد ہے نا کیا کیا تھا، یعنی اس کا ذکر نہیں کر رہا کہ کیا کیا تھا. کہنے والے کو بھی پتا ہے اور سننے والے کو بھی پتا ہے کہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے. اب یہ اشاروں کے نایوں میں کیا بات کہی جا رہی ہے، یہ بھی دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے، کسی بھی طرح بات کرنے کی بجائے انڈائریکٹلی، یا جس کو کہتے ہیں نا وجہ تیر مارنا، یا اندر ہی اندر دوسرے کو رگیڑنا، یا دوسرے کے اوپر چوٹیں لگانا. یعنی ابہام کا اسلوب ہے یہ. ابہام کا اسلوب کب اختیار کیا جاتا ہے؟ جب کوئی بہت معنی خیز بات کرنی ہوتی. اور وانت من الکافرین، یعنی تم ناشکرے نکلے. کافر سے کافرین کا ایک معنی تو ناشکرے پن کی طرف اشارہ ہے، اور بعض کے خیال میں اس سے مراد کیا ہے کہ اس نبوت کے دعوے سے پہلے تم خود بھی تو ویسے ہی تھے نا، جن کو تم کافر کہہ رہے ہو پہلے تم خود بھی تو وہی ہوا کرتے تھے. یعنی جب تم ہمارے پاس رہتے تھے تو ہمارے ہی طریقے پہ تھے. یہ ایک اور گہری بات. قال فعلتها اذن وانا من الضالين، موسیٰ علیہ السلام نے انکار نہیں کیا، کیونکہ پیغمبروں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ سچے ہوتے، انتہائی کھڑے ہوتے، وہ زور سے بہت دور ہوتے ہیں، کذب اور عفق سے بہت دور ہوتے ہیں. ان کی سب سے بڑی پہچان ہی کیا ہوتی، جو دور سے پہچانی جاتی، ان کی سچائی اور صداقت اور کھرا پن. کالا فال تو، حالانکہ وہ چاہتے تو ادھر ادھر کی باتیں کر کے ٹال مٹول کر دیتے، کسی اور پہ الزام دھر دیتے، یا بہت جسے عام زبان میں کہتے ہیں کہ کلیور بن کے کوئی اور اس کی تعویل کر دیتے، اور کہتے نہیں مصلحت کے تحت یہاں جھوٹ بولنا ٹھیک ہے، اگر ان کو پتا چل گیا کہ میں ہوں قاتل تو میری بات کون سنے گا. کوئی ایسی بات نہیں کرتے، سچی بات. قال فعلتها، بولے میں نے کیا تھا ایسا. اذن تب، اس وقت، وانا من الضالین، اور میں جانتا نہیں تھا. دال کی جمع یہاں دالین استعمال ہوا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ضال کا ترجمہ ہمیشہ گمراہ نہیں ہوتا، اس لیے یہاں اس کا ترجمہ گمراہ نہیں کریں گے، نہ دانستگی کریں گے، لا علمی کریں گے. یعنی کھویا ہوا تھا، ضال کا ایک ترجمہ کیا کیا جا سکتا، کھویا ہوا. میں اس وقت کھویا ہوا تھا، یعنی مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا کرنا اور کیا نہیں، اور میں نے جان بوجھ کے کیا بھی نہیں تھا. یعنی مجھے پتا نہیں تھا کہ میرے ایک گھونسے سے یہ مر جائے گا، اور ویسے بھی اس وقت مجھے نبوت تو نہیں ملی تھی، مجھ پر ایک بے خبری کسی کیفیت تھی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلی حالت کے لیے قرآن پاک میں کیا آتا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا، تو کبھی اس کا ترجمہ گمراہ نہ کریں. ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی، تو کسی مدرسہ والے نے ان کو بلایا کہ آپ آئیے پڑھانے کے لیے. تو اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ذرا آپ کے عقائد چیک کریں گے کہ آپ کون ہیں، تو آپ ترجمے کا ٹیسٹ دیجیے. تو انہوں نے یہی صورت نکالی، ذرا اس کا ترجمہ کیجیے. تو ان کا خیال تھا کہ یہ بولیں گی ابھی کہ آپ کو نعوذ باللہ گمراہ پایا، تو یہی سے پکڑیں گے ہم ان کی گردن، کہ دیکھا نا یہی تو سکھایا آپ لوگوں کو. تو یہ بات میں اس لیے بطور خاص آپ کو کر رہی ہوں کہ کہیں آپ لفظی ترجمے کے چکر میں اور صرف ایک ہی انداز میں کر کے آپ بھی دال نہ ہو جائیں. تو آپ کو یاد ہے کہ بعد لام لام دلل کہتے ہیں نا، کہ کسی رستے پر اس طرح چلنا کہ پیچھے سے اس کے آثار بالکل مٹ جائیں، اور اگر انسان واپس پلٹنا چاہے تو اس کو راستہ ہی نہ ملے، یہ راستہ کھو جائے، بھولا ہوا. اسی لیے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے، راہ بھولا پایا. تو ظاہر نبوت سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں وہ سارے حقائق اس طرح تو نہیں پتا تھے جو یہ سب کچھ ملنے کے بعد پتہ چلے. تو آپ کی وہ کیفیت جو ایک حیرانی پریشانی کی ہوتی ہے، انسان ادھر ادھر مارا مارا پھرتا ہے کہ مجھے منزل مل جائے، تو اس کی طرف یہاں اشارہ ہے. اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو انہوں نے اپنے لیے خود استعمال کیا کہ میں تو لا علم تھا، بے خبر تھا. کس سے بے خبر تھا؟ ایک تو اس سے کہ میرے ہاتھ مارنے سے وہ مر جائے گا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ مر جائے گا تو میں ایسا نہ کرتا. اور دوسرا یہ کہ میرے پاس تو کوئی نبوت کا علم اس وقت نہیں تھا اگر مجھ سے ایسا ہو گیا. اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی تسلی کی بات ہے، کیونکہ ہم سب ایسے ہی تو تھے کہ ہمیں دین کا، قرآن کا، اسلام کا کچھ پتہ نہیں تھا. جو کچھ ہم نے کیا دور جاہلیت میں کیا، اب ہم اس سے برات اختیار کرتے ہیں لیکن تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں کیا، نہیں پتا تھا کہ نہیں کرنا چاہیے، اب پتا چلا تو چھوڑ دیا. تو سچائی میں بڑی طاقت ہوتی ہے. کوئی بھی ایسی چیز اس کا کھلی طرح کشادہ دل کے ساتھ اعتراف کر لینا چاہیے، کیونکہ انسان جتنا چھپاتا ہے، جتنا بچنے کی کوشش کرتا ہے، اتنا ہی اس کے اندر وہ پھنس جاتا ہے، ایک بھنور میں آ گرتا ہے. انا فعلتها اذن وانا من الضالین، ہاں میں ایسا کر چکا ہوں اور مجھے اس وقت پتا نہیں تھا، میں لا علم تھا. اور پھر آپ دیکھیں مزید سچائی، ففررتم منکم، تو میں تم سے بھاگ گیا تھا. لما خفتکم، کیوں بھاگا تھا؟ جب میں تم سے ڈرا تھا. کتنی معصومیت بھی ہے نا اس میں، کتنی سچائی کی چمک ہے اس جملے میں. ففررتم منکم لما خفتکم، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اب تم لوگ مجھے قتل کر دو گے، تو میں یہاں سے چلا گیا. فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین، اس کے بعد میرے رب نے مجھے حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا. تو اللہ کی عنایت ہے نا، دنیاوی اعتبار سے انسان سے کمی بیشی ہو جاتی ہے، لیکن اگر انسان کے اندر کوئی سچی طلب ہے، ایک خیر ہے، ایک بھلائی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ضائع نہیں کرتا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچتے ہیں تو کتنی جلدی ان کا نیک لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، اور ایک ایسا شیلٹر ان کو مل جاتا ہے کہ جہاں پچھلا غم بھی بھول جاتا ہے اور آئندہ کے لیے بھی تربیت ہو جاتی ہے، کیونکہ کئی سال محلات میں گزارے تھے نا، تو نبوت کے کام کے لیے تو کچھ سخت تربیت سے بھی گزرنا تھا، کچھ گاؤں کی زندگی، کچھ صحرائی زندگی، کچھ زمانے کی اونچ نیچ. جب تک اس سب سے نہ گزرتے تو پختہ نہیں ہو سکتے تھے. بعض لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا نا کہ دین کی طرف آتے ہیں تو بہت مشکلات آ جاتی ہیں ان پر یکایک. اس وقت وہ سمجھتے شاید اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گئے، یا یہ دین ہمیں سوٹ نہیں کر رہا. تو کچے ایمان کے جو لوگ ہوتے ہیں ایسے وقت میں بیٹھ جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں. لیکن جن کے جذبے سچے ہوتے ہیں وہ ایسے وقتوں میں ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں، اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں، اور زیادہ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے پختگی کا، میچیورٹی اس کے بغیر نہیں آتی. یہ جب تک انسان تلخیوں سے نہیں گزرتا، مشکلات سے نہیں گزرتا، کچھ مسائل سے نہیں گزرتا، اس وقت تک نبوت جیسے کام کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے. اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے بعد امت میں بھی جب لوگ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ضرور آزمائے جاتے ہیں، طرح طرح کے ٹرائلز ہوتے ہیں. ایسے میں جو انسان ثابت قدمی دکھاتا ہے اور جمع رہتا ہے پھر وہ چن لیا جاتا ہے. اب دیکھیں کہ کہاں محل میں رہنے والا ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کہاں مدین پہنچے، جہاں نہ گھر نہ ٹھکانہ نہ کچھ اور، اور پھر ایک طرح کی مزدوری کی. کتنا مشکل ہوتا ہے نا ایک شخص جو ناز و نام میں پلا ہو، جس زندگی میں کوئی دھوپ چھاؤں نہ دیکھی ہو، ایسی تلخ بات نہ دیکھی ہو، وہ یکایک وہاں جا کر کسی کی بکریاں چرانے لگے اور کسی کے یہاں اجرت پہ کام کرے، تو کس کس چیز کی تربیت ہے اس میں؟ ذرا سوچئے. سب سے بڑی تو نفس کی تربیت، کہ انسان دنیاوی اعتبار سے ایک بڑے سٹیٹس پہ ہو، پھر اس کو کوئی ایسا کام مل جائے کہ جو بالکل اس کے سٹیٹس کے خلاف ہو، اور جہاں اس کو اپنی ذات کی، اپنی انا کی، اپنے آرام کی، ہر چیز کی قربانی کرنا پڑے. تو جو شخص اللہ کی خاطر ایسے ساری کیفیات برداشت کر جاتا ہے، پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واصطنعتک لنفسی، میں نے تجھے اپنے کام کا بنا لیا. یہ الفاظ موسیٰ علیہ السلام ہی کے لیے استعمال ہوئے ہیں. مٹی کے برتن کو بھی اگر پکا کرنا تو بھٹی میں ڈالنا پڑتا ہے، سخت تپش سے گزارنا پڑتا ہے. اسی طرح انسانوں کو بھی حالات کی ایسی بھٹیوں سے گزارا جاتا ہے کہ بعض اوقات مایوسی تک آنے لگتی ہے. شدید قسم کا امتحان ہوتا ہے, لیکن اس امتحان میں جو کامیاب ہو جائے پھر اس کے لیے آگے ترقی کے دروازے کھل جاتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سے زیادہ جانتا ہے نا, اس کو پتا ہے کہ ہمیں کس کس قسم کی خوراک چاہیے, ہمیں کس کس قسم کی مضبوطی ابھی اور چاہیے. یہ تو بڑا بوجھ اٹھانے کے لیے بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے نا. بہرحال موسیٰ علیہ السلام بہت خوبی کے ساتھ اعتراف کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہاں میں نے ایسا کیا, مجھے علم نہیں تھا, پھر میں بھاگ گیا جب مجھے ڈر لگا, پھر میرے رب نے مجھے نبوت عطا کی, مجھے رسولوں میں شامل کر دیا اور میں یہاں آ گیا تمہیں اب نصیحت کرنے کو. اور یہ جو حق من ہے نا, ایک خاص کوالٹی کی طرف اشارہ ہے, حق کو باطل میں تمیز کی صلاحیت, اچھے برے کی پہچان, حکمت, صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنے کی پاور. کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں نا, الگ الگ استعمال ہو رہا ہے, حکمن الگ ہے, مرسلین ہونا الگ ہے, یعنی رسالت بھی ملی, پیغمبری بھی ملی اور حکم بھی ملا, فیصلہ کرنے کی بہترین صلاحیت نصیب ہوئی. حکم اتھارٹی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے نا, حکومت بھی اسی سے, یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا اور ایک اتھارٹی دی کہ جاؤ اب میری طرف سے میرا نمائندہ بن کے فرعون کو جا کے پیغام پہنچاؤ. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ, اور وہ نعمت جس کا تم مجھ پہ احسان جتا رہے ہو اور مجھ پر ہونے والے جس احسان کا تم تذکرہ کر رہے ہو, وہ تو اس وجہ سے ہوا, ان عبدت بنی اسرائیل, کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا, یعنی صرف مجھے نہیں میری پوری قوم کو تو نے غلام بنا رکھا تھا. یہ تھا تمہارا احسان جس کی وجہ سے مجھے تمہارے گھر پلنا پڑا اور میں اپنے والدین کے گھر نہ پل سکا. یہ احسان تھا تمہارا کہ تو نے ہمیں اپنے ماں باپ کے گھر نہ رہنے دیا. یعنی تم اس کا احسان کہتے ہو تو شکریہ اس کا, لیکن سوچو تو صحیح کہ تمہیں اس احسان کی ضرورت کیوں پیش آئی. تمہارے گھر میں میری پرورش کی نوبت خود تمہارے ظلم کی وجہ سے تھی. تم نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے میری خاطر قربان کر ڈالے تھے, تمہارے ظلم کی وجہ سے ہی تو میری ماں مجبور ہوئی کہ مجھے بہتی لہروں کے حوالے کر دے صندوق میں بند کر کے. تو قدرت نے تمہارے ہی ہاتھوں پر میری پرورش کرائی, تو یہ سب کچھ تمہاری ہی تو مہربانیاں تھیں. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اب اس کا کوئی جواب نہیں,